ต่อจากนี้ไปเป็นการบรรยายธรรมในหมวดสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2537ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ธรรมะที่สำคัญนะที่จริงมันก็สำคัญทั้งนั้นแหละที่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้สำคัญที่ท่านพูดไว้หมวดแรกคือหมวดสองมันมีคำสองคำหมวดที่หนึ่งในหนังสือนวโกวาเนี่ยว่ามีคำว่าสติกับสัมปชัญญะนะท่านเรียกว่าธรรมะมีอุปการะมากสองอย่างนะธรรมะที่อุปการะมากสองอย่างมีคำว่าสตินั่นหนึ่งแล้วอีกคำหนึ่งก็คือสัมปชัญญะสติท่านหมายความว่าความระลึกได้สัมปชัญญะท่านหมายถึงความรู้ตัวนี่ท่านแปลสั้นๆนะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทีนี้ก็ตั้งใจฟังดูดีๆนะอาตมาอธิบายเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาเล่าให้ฟังละเอียดละเอียดไปนะสติก็คือตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เป็นผู้ที่ไม่ได้นอนหลับไม่ได้จิตไม่ได้ตกผวังไม่ได้หลับทั้งหลับตาหรือว่าไม่ได้หลับทั้งลืมตารู้จักลืมตาไหมคนหลับลืมตาเคยเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าหลับในนั่งลืมตาเงี้ยแต่ไม่รู้เรื่องเลยนี่บางทีเอามือมาทำเงี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยนั่นเรียกว่าคนไม่มีสติคนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่มีสติลืมตาบงโพรงอยู่นะหน้าตาก็ลืมมองเป๋งทํางี้ไม่รู้ตัวเลยมันตกมันเข้าไปในภวังค์มันไม่ได้นอนหลับหรอกถ้านอนหลับแล้วก็ต้องหลับตาหรือมีใครนอนหลับแล้วละตาลืมมั้งมีมั้ยมีนะคนนอนหลับเนี่ยนอนหลับพอหลับแล้วตามันลืมน่ากลัวนะคนนอนเราจะหลับนะเขานอนหลับมีอาตมาเคยเห็นคนที่นอนหลับไอตอนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาก็หลับตานะเวลาเขาจะนอนหลับเขาก็หลับตาแต่พอนอนหลับพอหลับแล้วตามันจะค่อยลืมตามันลืมขึ้นเองอ่ะของเขาเป็นสรีระของเขาแล้วเขาก็นอนหลับแต่ใครไปเห็นเขานอนหลับเนี่ยตาเขาลืมอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกตาเขาลืมเป็นคนนอนลืมหลับลืมตาแล้วคนที่นอนหลับตาลืมเนี่ยน่ากลัวเพราะตามันไม่กลิ้งตามันแข็งตามันทื่ออยู่อย่างนั้นน่ะเพราะว่านอนหลับนี่ตามันไม่ได้ใช้งานประสาทไม่ได้กระตุ้นใช้ประสาทที่เป็นความรู้สึกรับรู้อะไรกับตามันก็ทิ้งลูกตาให้มันเปิดอยู่อย่างนั้นเฉยๆเปิดตาไว้เฉยไม่ได้ใช้ตาตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ตาประสาทต่างๆไม่ได้ใช้ตาเขาจิตหรือวิญญาณหรือประสาทของเขาเนี่ยเขาไปอยู่ข้างในภพเขาหลับไปอยู่ข้างในอยู่ในภพอยู่ในภวังค์ของเขาพรทวารตาเขาก็เหมือนกับหูเนี่ยไม่ได้เอาอะไรไปอุดหรอกหูเขาก็ไม่ได้รับเสียงไม่ได้ยินคนนอนหลับใช่ไหมไม่ได้รับเสียงถ้านอนหลับสนิทในเสียงก็ไม่รู้สึกว่าได้ยินเสียงนั่นเรียกว่าไม่มีสตินะโดยเฉพาะสติที่จะตื่นขึ้นเต็มในภาวะภายนอกคือเรียกว่าในนี้ว่าไม่ระลึกรู้อะไรได้นะไม่รับรู้ที่จริงความสติเนี่ยมันแปลว่าความระลึกได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะตรงอะไรเท่าไหร่หรอกแปลกันมาก็เรียนกันมาหัวผูหัวพังนี่สอบได้ปริญญากันมาเยอะแยะแล้วสติมันแปลว่าความรู้ตัวที่จริงนะเอาไปไว้ชั้นไอ้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะที่จริงความรู้ตัวนี่แหละมันควรจะแปลตัวคำว่าสติแต่ในวัดก็ว่าเนี่ยเขาแปลเขาไว้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวสติเป็นความระลึกได้สติเนี่ยแปลความรู้ตัวการรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองอยู่ในขณะนั้นน่ะตัวเองอยู่ในภาวะอะไรถ้าเราลืมตาอยู่หรือเราตื่นอยู่เราเป็นคนไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับนอกหลับในอะไรนี่นะหลับในหลับข้างหลับจริงๆก็ไม่ได้หลับหลับในก็ไม่ได้หลับนี่เรียกว่ามีสติฟังออกไหมเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลับแล้วเราก็ไม่ได้หลับในหรือไม่ได้เข้าฌาน ต่เข้าฌานก็ยังเรียกว่ามีสติได้อีกนะถ้าเข้าฌานแล้วก็ไม่มีสติในภพนึงก็ได้อีกทีนึงนะเป็นความระลึกรู้อยู่ข้างในรู้ตัวอยู่ข้างในโดยที่ข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ตัดเราไม่รับรู้ข้างนอกแต่เราก็ไปมีความระลึกรู้ตัวอยู่ข้างในนะคิดนึกหรือเป็นอะไรอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่ข้างในนั่นไม่ได้หลับแบบนอนหลับแล้วก็ฝันเฟื่องไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วแต่มันจะพาฝันไปอะไรอะไรก็ควบคุมไม่ได้แต่ผู้มีสติเวลานั่งเข้าฌานเวลานั่งสมาธิแล้วมีสติตื่นเนี่ยควบคุมความนึกคิดตอนนั้นได้จะใช้ความนึกคิดจะใช้อะไรต่ออะไรไปยังไงไม่ใช้ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกไม่ใช้แต่ข้างในจิตมีสติแข็งแรงแล้วสามารถนึกคิดสามารถที่จะให้ความนึกคิดไปยังไงจะสามารถจะพิจารณาอะไรจะทำอะไรต่ออะไรได้ในเรื่องมีสติอยู่ข้างในทีนี้เราก่อนจะพูดสติมีข้างในนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดขึ้นไปอีกทีนึงเราเอาแค่สติธรรมดาซะก่อนคนตื่นธรรมดาเนี่ยตื่นธรรมดาแล้วก็มีสติเรารู้ว่าเราจะเดินจะไปจะมาจะอะไรต่ออะไรแต่ถ้าทำไมควบคุมมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีสติเหมือนกันแต่ว่าทำด้วยอำนาจจิตใจที่มีตัวกำหนดมีตัวสั่งการสั่งการแล้วก็ทำไปอย่างที่ตัวมีอีกตัวนึงอยู่ข้างในเนี่ยมันสั่งการสั่งการแล้วก็ทำไปตามที่ต้องการจะทำแล้วก็มีสติรู้เช่นสั่งการให้เดินไปนู่นให้เลี้ยวขวาซ้ายให้เลี้ยวขวามันก็ตัวข้างในสั่งแล้วเราก็มารู้ตัวว่าเราจะเลี้ยวหรือเปล่าเลี้ยวจริงตามที่เราอยากเลี้ยวหรือสั่งการให้เลี้ยวหรือไม่สั่งให้ยกมือยกไม้อยากสั่งให้ตักให้พูดให้ทำอย่างงั้นทำอย่างนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นคนมีสติอยู่นะเป็นคนรู้ตัวเป็นคนมีสติรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรจะเป็นอะไรจะไปจะมาจะอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรไอ้ตัวสั่งเนี่ยเป็นตัวเรียกรวมๆว่ามาจากจิตจิตเป็นประธานนะเรียกรวมๆว่าจิตมาจากจิตนั่นแหละเป็นประธานที่จะสั่งให้เป็นไปตามนั้นตามนี้ตามนี้ตามนั้นแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นตามจิตที่ต้องการตามจิตที่สั่งให้ทำแล้วก็ทำไปนี่เรียกว่าสติทีนี้สติเนี่ยมารู้ตัวแล้วมันก็จะมีความวินิจฉัยหรือว่ามีความเลือกเฟ้นมีความคิดนึกต่อเรียกว่าสัมปชัญญะนี่แหละมันจะมีความรู้และก็มีความสำนึกมีความระลึกมีความวินิจฉัยจากรู้ตัวอยู่จากรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เขาพูดให้เต็มนะสตินี่เขาบอกเป็นการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมเลยซ้ำไปเขาแปลกันในนี้นี่แปลแล้วนี่ก็เรียนแล้วกันไม่มันนวัตกว่านี่ยังเรียนกันจนหมดทางป่านนี่ไม่ได้แก้ไขเลยมันไม่เห็นจะถูกเท่าไหร่ที่จริงแต่ถ้าใครไปเรียนนักทำตรีโทเองต้องตอบตามนี้นะไม่ตอบตามนี้สอบตกต้องตอบตามตำราที่เขาเขียนไว้นี่แต่เขียนผิดตำราที่ตกมันจะสับกันนี่สัมปชัญญะบอกว่าความรู้ตัวใช่ไหมแต่เราไปตอบสติความรู้ตัวตกแต่นี่เราไม่ได้ไปสอบก็ช่างเถอะก็แล้วไปเรียนไม่รู้ก็แล้วกันแต่เราเอาหลักหัวข้อของพุทธเจ้านี่มาอธิบายถ้าไม่ได้แปลหรอกเพราะพุทธเจ้าทำไมไม่แปลภาษาไทยอย่างนี้หรอกทำไมไม่แปลคนอื่นเขามาแปลกันทีหลังแต่สตินี่เป็นภาษาบาลีท่านใช้สัมปชัญญะก็เป็นภาษาบาลีท่านใช้มาในพระไตรปิฎกแต่มันเป็นภาษาไทยนี่เขามาแปลกันเองนะสัมปชัญญะหมายความว่ามันรู้ต่อจากสติมันรู้ต่อเคยได้ยินไหมว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็อะไรต่อเคยได้ยินไหมไม่ใช่สติสัมปชัญญะปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญามันต่อกันสติสัมปชัญญะปัญญามันจะมีตัวต่อไปงั้นนะสติสัมปชัญญะปัญญานะทีนี้ก่อนจะถึงปัญญานั่นแหละเป็นตัวจิตมันมีบทบาทการงานมันระลึกรู้แล้วพอมันรู้ตัวแล้วมันก็มีการรู้ต่อไปว่ามันจะทำอะไรมันจะวินิจฉัยมันจะเลือกเฟ้นหรือมันจะสังขารมันจะปรุงมันจะคิดอะไรต่อๆไปหน่อยนึงต่อจากระลึกรู้แล้วก็จะเริ่มต้นต่อไปมันจะมีความคิดอะไรต่อนั่นแหละเรียกว่าสัมปชัญญะยังไม่ได้เรียกตัวต่อไปนั่นว่าจะเป็นความโง่หรือจะเป็นตัวปัญญายังไม่ได้เรียกตัวต่อจากสัมปชัญญะยังไม่ได้เรียกแต่ตัวกำลังอยู่ในตัววินิจฉัยกำลังตัดสินกำลังเลือกกำลังเฟ้นกำลังทำอะไรต่างอยู่นั่นนะเราเรียกว่าสัมปชัญญะพอรู้ตัวแล้วก็คิดนึกหรือก็มีอะไรไปต่อไปตรงนั้นปรุงอยู่ตรงนั้นพอปรุงแล้วเสร็จผลออกมาปั๊บเราเรียกต่อตามมาว่าปัญญา แต่ถ้าปัญญาผิดๆปัญญาเลวทรามปัญญาที่มันทำอะไรชั่วๆหยาบๆเราก็เรียกโดยภาษาว่าไม่ใช่ปัญญาหรอกที่จริงผลของความคิดนึกผลของความคิดนึกถ้าผลของความคิดนึกนั้นเป็นผลของความคิดนึกที่ดีที่ดีที่ถูกต้องเขาก็เรียกปัญญาที่ดีที่ถูกต้องจึงมีภาวะแห่งความดีงามนั้นมากมายมีอะไรวิเศษวิเศษเขาก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งเรียกว่าปัญญาระดับสูงเป็นคนมีปัญญามากปัญญาสูงด้วยซ้ำแต่ถ้าว่าผลของความคิดนึกนั้นมันผิดมันออกมาเป็นผลผิดหรือไอการปรุงเนี่ยไอการคิดต่อมาสัมปชัญญะแล้วต่อมามันก็คิดไม่ออกมันไม่มีคำตอบก็เรียกว่าโง่หรือแม้มันออกมามันไม่ไม่ใช่ว่ามันโง่มันไม่มีคำตอบมันไม่มีอะไรออกมามันมีออกมาเหมือนกันแต่เป็นผลที่ผิดเป็นผลที่ไม่ดีไอ้ที่เป็นผลที่ผิดเป็นผลที่ไม่ดีเนี่ยเราเรียกว่าอวิชชาเราเรียกว่าโง่แปลจากภาษาอวิชชาว่ามันไม่ใช่วิชาวิชาแปลว่าความรู้อวิชชาแปลว่าไม่ใช่ความรู้พอไม่ใช่ความรู้ก็เลยว่าเป็นความไม่ค่อยรู้เป็นความโง่เป็นความที่ไม่ถูกต้องเป็นความที่ไม่ดีไม่งามและคนก็มีผลของความคิดนี้ที่เป็นตัวไม่ดีไม่งามเป็นผลของความโง่นี่เยอะแยะเลยเช่นว่าอย่างคนโลกเนี่ยเขามีสติธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยมีสติถ้ามันไม่เป็นปกติมีความรู้ตัวแต่ไม่ปกติแทนที่มันจะรู้ว่าในตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าอะไรต่ออะไรเราเท่าเดิมจำเคยรู้จักคนนั้นคนนี้เคยพูดกันเป็นปกติอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรกันตามที่เรารู้จักกันแต่เสร็จแล้วกับชักเพี้ยนละชักจะไม่ค่อยเหมือนและจำใครก็จะไม่ค่อยจะแม่นจำใครก็ไม่ค่อยจะได้หรือจำได้ก็พูดชักไม่เหมือนเก่าแล้วชักเพี้ยนละไอ้ที่เขาเคยสมมติกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปจำผิดจำถูกหรือไปเข้าใจผิดเพี้ยนไปตอนนี้เขาชักจะเห็นว่าไอ้คนนี้นี่ความระลึกรู้ปกติไม่ค่อยระลึกรู้ตัวปกติแล้วอะไรอะไรก็ชักจะมันไม่ค่อยถูกต้องมันไม่ค่อยปกติก็เขาก็เรียกว่าคนนี้สติไม่ค่อยดีสติชักไม่ค่อยดีละหรือสติมันเสียชักชำรุดละสติชำรุดสติเสียคนอย่างนี้ก็ต้องเอาไปรักษาเข้าโรงพยาบาลประสาทเข้าโรงพยาบาลบ้าเข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเรียกว่าคนไม่ใช่คนไม่มีสติแต่สติเสียไม่ใช่ไม่มีสติสติเสียเรียกว่าสติไม่ดีบางคนธรรมดาก็มีสติดีธรรมดาปุถุชนก็มีสติดีธรรมดาแต่ในสติดีหรือสติของปุถุชนนั้นเป็นไปตามโลกตามธรรมดาสามัญก็แล้วแต่ว่าใครจะโง่มากโง่น้อยถ้าโง่มากมากก็มีสติสัพพัญญะบางทีอาตมาพระยาเมื่อกี้ไม่ได้พูดคำว่าฉลาดนะไม่ได้ใช้คำว่าฉลาดเลยใช้แต่คำว่าปัญญากับโง่ไม่ได้ใช้คำว่าฉลาดเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีสตินี่มีเสร็จแล้วผลของสติหรือผลของสัพพัญญะสติสัพพัญญะแล้วต่อจากนั้นไปเนี่ยบางทีเขาทำอะไรได้ฉลาดมากมายเหมือนกันแต่ผิดแต่โง่ไอ้ฉลาดแต่โง่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันเขาฉลาดนะคิดโน่นคิดนี่อะไรออกนะปรุงผลของความคิดของเขานี่สูงได้เหมือนกันแต่มันโกงมันทุจริตมันไม่ดีไม่งาม